те, чого сподіваєшся, не стається, а те, чого не чекаєш, виникає зненацька. Отож, у 30-літній Ольги Гнатівни з безлічу болячок пологи минули чудово. І вдруге демонструвати свою високу майстерність Софії не довелося. Нарешті закричав і другий хлопчик. Наче півник, він покликав на небо сонце. Пізній осінній ранок освітив кімнату. Варвара Григорівна, навдивовижу лагідна сьогодні, навіть усміхнулася. «Щось у мене з носом не те. Не спрацював». «Та спрацював він, Варваро Григорівно. Тільки адресою трохи помилився. Мала вже настрій до жарту Софія». Та враз її добрий настрій немов випарувався. Варвара Григорівна, поглянувши на Софію вже тверезими очима, проказала. «Ой, Софія Андріївна, та ми ж з вами про головне забули». «Та що ж забули, Варваро Григорівно? Все зробили, що потрібно». «Яке все? Основне забули. Завідуючу викликати». Оце був справді прокол. Якби щось сталося, саме цього їй би ніколи не пробачили. Софія, не витримавши останнього удару, тихо поповзла по стіні додолу. «Та що з вами, Софія Андріївна? Ви так зблідли? Викликайте чергового, бачите, лікарю погано». «Не треба», прошепотіла неслухняними губами Софія. «І завідуючу не треба. У Ганни Петрівни учора весь день був підвищений тиск. Викличте Степана Михайловича». Софія зустріла Степана Михайловича, що на ходу, одягаючи халат, влетів у відділення, знав, що Софія даремно не викличе. «Що сталося?» «Та вже нічого, минулося». Переповідаючи події ночі, Софія аж тепер усвідомила небезпеку, схлипнула з переляку і жалю до себе і ткнулася носом у плече старого лікаря. «Я так злякалася, просто не тямила, що роблю». «Добре тебе, дитино, вчили, якщо ти, не тямлячи, робила те, що треба. Але ж, турку, ти не хрещений, в таких випадках викликають одразу усіх святих. А ти все сама, сама. Ой, дограєшся. А якби?» Уявивши собі оте «якби», Софія аж пополотніла. «Та не лякайся вже. Іди додому, поспи хоч годинку. Я побуду з хворими». Софія, залишивши хворих на надійні руки Степана Михайловича, почала переодягатися. Почула, як в ординаторській він на чим світ лає Богові духа винну Каркару. «Вас тут для чого тримають? Я розумію, воно іще молоде, дурне, все само хоче. Але ж ви що собі думали? Чому не викликали мене чи Ганну Петрівну одразу?» «Та часу ж не було, Степане Михайловичу». «Я вам покажу, часу не було». Голос старого лікаря, що пройшов усі сходини лікарської ієрархії і добре знав, за що по якому місцю б'ють, було чути аж на дворі. Софія вирядила до дитинка донечку і вляглася спати, уперше в житті забувши, що в неї заняття зі студентами. Цієї зими сніг випав рано, і на радість дітям грудень був білим.